Witam, Kati, zapraszam na serwis Trójki, a w nim lot, który przejmuje niemieckiego kondora. Powiemy też o inicjatywie prezydentów miast i walce o prawdę historyczną dotyczącą II wojny światowej. Będzie również apel papieża Franciszka do mediów o przedstawianie świata i wydarzeń z czułością. Polska Grupa Lotnicza przejmuje największą niemiecką wakacyjną linię lotniczą Condor Air, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Niemiecki przewoźnik to największy tego typu przewoźnik właśnie w Niemczech. Na konferencji premiera i wicepremiera Jacka Sasina była Paulina Kurek. Powiedz, co oznacza przejęcie przez LOT niemieckich linii. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne to budowa oszczędności krajowych, a ekspansja LOT-u jest symboliczna. Premier podkreślił, że do tej pory firmy zagraniczne przejmowały cenne polskie aktywa, ale rządy Prawa i Sprawiedliwości odwróciły te tendencje. Mateusz Morawiecki podziękował też pracownikom LOT-u za przeprowadzoną transformację firmy. Dzisiaj LOT w porównaniu do 2015 roku przewozi ponad dwa razy więcej pasażerów. 4 lata z ponad 4 milionów do niespełna 11 milionów. Z kolei wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin przypomniał, że od 2015 roku udało się doprowadzić do tego, że obecnie LOT nie tylko generuje zyski, ale także prowadzi ekspansję na rynki zagraniczne. W ciągu 3 lat, od 2016, 17, 18 rok PLL LOT wygenerowało zysk 700 milionów złotych. Przypomnę, poprzednio przez 8 lat było to 2 miliardy strat. W tym roku LOT planuje także połączenia międzykontynentalne do San Francisco czy do Waszyngtonu. Paulina Kurek, dziękuję za relację. A na tej samej konferencji premier odniósł się do wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego, która mówi o tym, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać. Szef rządu powiedział, że to niebywały akt, który może doprowadzić do destabilizacji porządku prawnego. Dlatego skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Premier podkreślił, że wyłącznie Trybunał jest władny, aby rozstrzygnąć spór kompetencyjny, jaki mamy. Prezydenci Chełma, Zamościa, Raciborza i Stalowej Woli przygotowali deklarację Poland First to Fight. Jak mówią w dokumencie, chodzi o prawdę historyczną dotyczącą II wojny światowej. Zaapelowali też do wszystkich samorządowców w kraju, by przekazali deklarację swoim miastom partnerskim na świecie. W deklaracji skupiono się m.in. na pakcie Ribbentrop-Mołotow w kwestii Holokaustu i Powstaniu Warszawskim, powiedział Polskiemu Radiu prezydent Chełma Jakub Banaszek. Dla nas jest to kwestia ponad podziałami. Chcemy wspierać pana prezydenta Andrzeja Dudę w walce o prawdę historyczną i uważam, że obowiązkiem każdego samorządowca jest w takie wsparcie, ponieważ jest to szacunek do wszystkich ofiar II wojny światowej, ale także bohaterów i żołnierzy, którzy walczyli o wolną Polskę, walczyli o to, żebyśmy dzisiaj mogli rozmawiać, żebyśmy mogli tworzyć nasze małe wspólnoty, małe ojczyzny, czyli samorządy. W deklaracji napisano m.in., że w ostatnim czasie jesteśmy świadkami próby budowania nowej narracji historycznej dotyczącej II wojny światowej. Jest to próba zmiany historii i postawienia naszego państwa w niekorzystnym, fałszywym świetle. O potrzebie narracji, która przedstawia świat i wydarzenia z czułością zaapelował do mediów papież Franciszek. Biuro Prasowe Watykanu opublikowało treść papieskiego orędzia na 54. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przesłanie nosi tytuł: Obyś mógł opowiadać i utrwalić w pamięci. Życie staje się historią. Papież poświęcił orędzie narracji. Napisał, że potrzebujemy historii, które pomagają nam odnaleźć korzenie i siłę, aby iść razem naprzód. Napiętnował narrację, która przekonuje, że aby być szczęśliwym, ciągle potrzebujemy mieć, posiadać i konsumować. Zwrócił uwagę, że w sieci komunikacyjnej powstają historie destrukcyjne, prowokacyjne, fałszywe i próbujące wzniecić nienawiść, które odzierają człowieka z jego godności. Dodał, że coraz trudniej wykryć fałszerstwa, bo konstruowane są w coraz bardziej wyrafinowany sposób. Podkreślił, że Biblia to budująca opowieść o historii miłości między Bogiem a ludzkością. Dodał, że historia Jezusa nie jest dziedzictwem przeszłości, a naszą zawsze aktualną historią. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie i słonecznie niemal w całym kraju, popadać może na północnym wschodzie. 0 stopni w Zakopanem, 2 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 4 na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i Wielkopolsce i 6 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Piotr. Mój tata był żołnierzem, pilotem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia tata miał lot. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup pralkę Samsung z niezawodnym silnikiem inwerterowym i załadunkiem prania aż 8 kg. W wyprzedażowej cenie 1449 zł, oszczędzając 250 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, który natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokci będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa. To będzie bolesna lekcja historii. Jak Państwo wiedzą, już za trzy dni uroczystości związane z wyzwoleniem hitlerowskiego obozu w Auschwitz. To było w styczniu, 27 stycznia 1945 roku. Bardzo niewielu już ich jest wśród nas, tych, którzy byli w tym obozie, którzy są świadkami historii. A dziś w Godzinie Prawdy jest człowiek, który tam w Oświęcimiu był, wyszedł stamtąd żywy, do innego obozu. Ten człowiek nazywa się Stanisław Zalewski. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, panie Stanisławie. Witam. Jest pan prezesem Związku Byłych Więźniów Politycznych Obozów Hitlerowskich. Ilu was zostało? Jak zaczynałem swoje urzędowanie w 2008 roku, było nas 8 tysięcy. W tej chwili, na dzień 1 stycznia, zostało tylko 1680. To mówi samo za siebie. Czym były niemiecko-nazistowskie obozy koncentracyjne? Z każdym rokiem jest was coraz mniej. Pan jest w znakomitej formie. Pan jest urodzony w 25 roku, 94 lata. Już ma pan skończone, tak. A cały czas przytomna głowa. Skąd pan ma takie zdrowie? Ja sam się nad tym zastanawiałem, bo doszedłem do wniosku, że człowiek, każdy, powinien wiedzieć, co chce i co może dać. Włączyłem się do działalności kombatanckiej, a szczególnie po śmierci żony, która umarła w 2006 roku. Jestem sam, stąd musiałem zapełnić lukę swoją. No i całkowicie oddałem się pracy społecznej, która trwa do dnia dzisiejszego. Czyli pańska recepta to po prostu aktywność. Nie wolno powiedzieć sobie, to już wszystko za mną, nie mam co robić. Trzeba zawsze być aktywnym. Tak, ale to co powiedziałem, człowiek musi wiedzieć co chce i co może dać. To znaczy musi wiedzieć na jakie są jego możliwości przekazania ludziom czegoś, co będzie wartością, a nie tylko sloganem. To bardzo dobrze, że pan to powiedział, bo od razu pana zapytam, za dwa dni wyjeżdża pan do Oświęcimia. Tak. Będzie pan tam miał okazję zabrać głos. Tak. Jako świadek historii. Wie pan, co pan chce powiedzieć? Wiem. Może pan nam zdradzić? Zdradzę tajemnicę, ale najpierw sprostowanie. Ja nie wyjeżdżam do Oświęcimia, ja wyjeżdżam do Auschwitz. bo Oświęcim to jest miasto, na terenie którego powstał jeden z największych obozów koncentracyjnych, wpisany na światową listę UNESCO jako Auschwitz-Birkenau, niemiecko-nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. I tak należy mówić. A dlaczego? Bo ja prowadzę tą akcję, bo osoby nieznające martyrologii więźniów mówią, był w Oświęcimiu, pojechał do Oświęcimia. I teraz osoba obca, nie z Polski, jeżeli słyszy Oświęcim, Oświęcim, to ja chcę powiedzieć o obozie, no to obóz był w Polsce, czyli to jest polski obóz. No i tak powstają te przekłamania, z którymi no, do dnia dzisiejszego mamy problemy. Zatem mówiąc o obozie koncentracyjnym, zawsze mówimy o Auschwitz. O, jeżeli chodzi o Auschwitz, tak. Bo nie tylko Auschwitz był, ale trzeba dodać, że to był niemiecko-nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, bo Oświęcim łączył w sobie dwa obozy pod względem stracenia ludzi. Obozy koncentracyjne, a obozy zagłady, no to są dwie różne rzeczy. W obozach zagłady, jak Treblinka czy inne, więźniów bezpośrednio z wagonów prowadzono do komory gazowej, a później już do krematorium. Natomiast w obozach koncentracyjnych działo się to samo, ale poprzez niewolniczą pracę. Czyli jedne i drugie obozy kończyły się, kończyły właściwie ludzką egzystencję, z tym, że w zagładach bezpośrednio, a tu wykorzystywano więźniów do pracy. No mój przykład jest, że ja pracowałem w fabryce zbrojeniowej później już, czyli wykorzystano mnie. To, że ile tam zginęło więźniów przy tej pracy, to jest inna sprawa. Ale byliśmy wykorzystywani, a szczególnie to się nasiliło po 1943 roku. Tak. Co pan będzie chciał powiedzieć ważnego podczas tej uroczystości? Po pierwsze, że chcę oddać hołd tym, którzy jeszcze żyją i udało im się do dnia dzisiejszego zapamiętać tamte tragiczne chwile i przekazywać je dla ludzi. Później będę mówił króciutko o swoich przeżyciach, o moich polskich wojennych drogach. To za chwilę nam pan opowie. Tak. A czy ma pan ochotę powiedzieć, bo często kiedy się napotyka w internecie, w prasie, rozmowy z panem, pan w bardzo bolesny sposób mówi, niczego nas historia nie nauczyła. Tak. I to trwa do dnia dzisiejszego. Bo dostaliśmy medal pamiątkowy z Stowarzyszenia Maksymilian Kolbe-Werk na zakończenie wojny, 50. rocznicę. I tam był zapis, że wasze cierpienia w obozach to jest przykład dla innych i te cierpienia nie poszły na marne. Tymczasem w wielu regionach świata ludzie opętani jakąś ideologią, własnymi sprawami, czy też rządy, czy rządzenia, czy materialnymi, dopuszczają się zbrojnych aktów przemocy, które pochłaniają tysiące ludzkich ofiar. I to ma znamiona ludobójstwa. Według mnie świat zatoczył koło, ale to koło jest napędzane przez ludzi, którzy nie szanują ludzkiej godności. A to było najbardziej bolesne, bo jak pan wspomina swój pobyt w obozach, to zawsze pan mówi, że to, co najbardziej bolało, to właśnie uderzenie w godność człowieka. Tak. Nas oznaczono numerami, jak mówią, i wykorzystano do niewolniczej pracy, a później zgładzono. Czyli człowiek był narzędziem do wykonywania pewnych czynności. Ja to wiem szczególnie Guzen 1, Guzen 2, gdzie były niemieckie zakłady zbrojeniowe i tam się pracowało w tym zakładzie, na przykład ja, po 12 godzin dziennie, doliczając dojazd, odjazd, na normalne życie więźnia zostawało bardzo niewiele. I to powodowało, że właściwie więźniowie topnieli. Ale ideologia ówczesnych, którym się zdawało, że świat będzie dla nich, była taka, że trzeba za wszelką cenę wykorzystać ludzi do własnych celów. Po prostu nie zważając na to, że to są ludzie, a nie maszyny, czy też narzędzie do wykonywania pewnej pracy. No tak, ale to ich była właśnie nazistowska, faszystowska ideologia, tak. Że oni są rasą wyższą, a Żydzi są do eksterminacji, a Polacy do katorżniczej pracy. Też do zagłady, ale poprzez niewolniczą pracę. Panie Stanisławie, zacznijmy może ten wywiad z panem od młodości, bo to jest ciekawa historia. Pan przyszedł na świat w bardzo dużej takiej rolniczej rodzinie. Tak. Była was dziewiątka dzieci, tak. A ojciec był w miarę zamożnym rolnikiem, prawda? No. To były okolice Studzianek, Suchawola. Tak. I dlaczego tak się stało, że ojciec w pewnym momencie postanowił rzucić to wszystko i przenieść się do Warszawy? No więc ja starałem się dochodzić do tego, ale nie doszedłem. Ale muszę jedną rzecz zaznaczyć. Głowa rodziny w tym czasie, kiedy ja byłem dzieckiem, miała inne znaczenie niż teraz. Głowa rodziny, czyli ojciec, jak coś postanowił, to było święte i wszyscy musieli to realizować. A chcę powiedzieć, że ojciec jakiś czas był nawet powołany do carskiej armii, ale udało mu się wymanewrować i wrócił. Także postanowił, że my wszyscy jedziemy do Warszawy. Nie wiem, jakie to były impulsy, bo rozmawiałem z ojcem, ale nie dowiedziałem się. Skądinąd wiem, że to była jakaś namowa, nie tylko, prawda, jego własna, ale i innych, którzy właśnie przenieśli się do Warszawy. I bardzo się dziwiłem, bo nie był biednym rolnikiem. Gdyby został, to by go nazywali kułakiem albo kimś innym, prawda, za czasów PRL-u. A czym się zajął w Warszawie? A w Warszawie, proszę pana, bo jak przyjechaliśmy do Warszawy, to ja miałem 5 lat. Tak. Od 6 roku życia mieszkam na Pradze do dnia dzisiejszego. Także ten rok ginie w pomrokach takich moich domysłów nie pierwszy, ale już począwszy od Pragi, ojciec był, jakby to nazwać, gospodarzem terenu paru tysięcy metrów kwadratowych. Na tym terenie było, dokładnie pamiętam, 48 czy 49 garaży samochodowych na samochody osobowe, taksówki i samochody ciężarowe. Był warsztat kowalski, ślusarski, tapicerski, była nawet własna, nazwijmy to, elektrownia, bo był pan, który konstruował lokomobile, czyli takie urządzenia do napędzania jakichś agregatów, i był dystrybutor paliwa. I ojciec jako jeden człowiek dbał o porządek, wydawał paliwo, dbał, żeby myjnia była czynna i w zimę, i w lecie, a o godzinie 11, bo to był taki rygor i zwyczaj, zamykał bramę, tak jak wszystkie bramy domów mieszkalnych. I obok na ulicach Panieńska, Brukowa i inne było największe środowisko ludności żydowskiej w Pradze z uwagi na bazar Różyckiego. Także sprawa, że tak powiem, no, mentalności ludności żydowskiej, ich sposobu bycia, życia, jest mi dobrze znana. Na dokładkę, ja pracowałem w getcie warszawskim, w warsztacie samochodowym, który został przejęty przez Niemców cały czas, aż do wielkiej akcji 1942 roku. I znam dokładnie getto warszawskie, ale znam od tej strony środkowej, nie od ciemnej tylko i jasnej, ale od środka. I do dnia dzisiejszego mam kontakty ze środowiskiem, które niestety z uwagi na wymierania ludzi tamtych dawniejszych, tak jakoś się trochę rozchodzą. W 1939 roku, kiedy wybucha wojna, ma pan 14 lat. Tak. Jak to się stało, że wszedł pan do konspiracji? Namówił pana ktoś, młody chłopak, 15 lat, i wchodzi pan do Związku Walki Zbrojnej. Zbrojnej AK. Tak. No więc trochę informacji na temat bycia młodzieży w tamtych czasach. Przed wojną każda ulica czy dwie miały swoją ferajnę. Ja też należałem do ferajny tutaj na Pradze. To była grupka ludzi, począwszy od takich młodych jak ja, a skończywszy na gimnazjalistach. I mieliśmy nawet własną drużynę. Nazywaliśmy ją Wisła, bo mieszkaliśmy nad Wisłą. No, gry, nie gry sportowe i inne. I tak się nawiązywała koleżeńskość, współpraca, współdziałanie we wszystkich dziedzinach. Kino, gry różne, prawda, piłka nożna, zabawy, uroczystości. No, jak wojna wybuchła, to oczywiście tragedia, bo ja pamiętam, ubrany w mundurek granatowy, miałem pójść na rozpoczęcie roku szkolnego, nagle nadleciały samoloty, do których zaczęła strzelać polska artyleria. Ludzie mówili, to chyba ćwiczenia, ale huk spadających bomb rozwiał tą całą sprawę. I ja, zamiast do szkoły, pobiegłem do tak zwanego specjalnego OPL-u, to były punkty zespoły obrony przeciwlotniczej, bo wojnę się czuło już na kilka miesięcy przed 1 września. Tworzone były te grupy obrony przeciwlotniczej, gdzie uczono, jak się przechowuje żywność na dłuższy okres czasu, jak używać maski gazowe, bo była psychoza wojny gazowej przez analogię do 1914 roku, jak unieszkodliwiać bomby zapalające, bo ówczesne bomby zapalające, widziałem je, to były wielkości dwóch dużych puszek od piwa. One jak uderzyły o przeszkodę, zapalały się i jarzyły się, ale wystarczyło kilka łopat piachu i taka bomba była unieszkodliwiona. A dlaczego tak było? Bo ówczesne budownictwo opierało się na stropy poddasza, były robione na bazie belek drewnianych. Czyli taka bomba przebijała blachę czy coś, spadała na drewnianą konstrukcję i wszystko się paliło. No więc takie grupy były. To zamiast tam to pobiegłem. No później, no wiadomo co było, wojna, nie wojna, naloty, a szczególnie pamiętam niektóre naloty dokonywane przez niemieckie samoloty, które nazywaliśmy sztukasami. To były samoloty, które atakowały lotem nurkowym, ale pod kadłubem, to się dowiedziałem po wojnie, miały coś w rodzaju turbiny, które wytwarzały piekielny hałas. Czyli huk bomb z hałasem tych samochodów robił piekło na ziemię. I celem ich były mosty, z uwagi na to, że mostami odbywała się przeprawy z wschodu na zachód. Te naloty trwały już każdego dnia i gdzieś chyba 7 czy 8 września rodzina postanowiła opuścić Warszawę, korzystając z tego, że jeden z właścicieli samochodów, który tam garażował, który nas znał, powiedział, słuchajcie, ja jadę z żoną i tam z dzieckiem na wschód, no bo tylko patrzeć już, jak Niemcy tu przyjdą. Chcecie, to zabierajcie się. I cała rodzina, z wyjątkiem siostry i brata, którzy zostali w Warszawie, bo już mieli swoich, prawda, bliskich, myśmy pojechali tym samochodem w kierunku wschodu. I nie dojechaliśmy do miejscowości Kałuszyn, jak samochód przewrócił się na drodze, które były zatłoczone uciekinierami, idącym wojskiem, z jakimś sprzętem potrzebnym ludziom czy wojsku. Także był tłok i on się przewrócił. Szczęśliwie nikomu się nic nie stało. Nie opanowała choroba czerwonka znana. Polegała na tym, że z wnętrza wydobywa się krew na skutek tam pewnych zakażeń. Do tego stopnia, że jak ten samochód się przewrócił, ja już nie mogłem powstać. Ojciec mnie wziął na plecy i pozbieraliśmy manatki, doszliśmy do pierwszego lasku pobliskiego. Mnie posadzono pod drzewem z wyciągniętymi nogami, bo nie miałem siły podkurczyć. A rodzina poszła do wioski, żeby znaleźć jakieś lokum. I w tym czasie nadleciały niemieckie samoloty i zaczęły strzelać do tego lasu, gdzie ja byłem. Później się dowiedziałem, że tam była jednostka wojskowa, była polska i oni strzelali. Ale on nie wiedział gdzie, więc po całym lesie. I pamiętam jak dziś, ja byłem oparty o drzewo, wyciągnięte nogi, bo nie miałem siły ich zapodkurczyć. Widziałem liście spadające, strącane pociskami, plaśnięcia pocisków o ziemię i przyszła wtedy taka irracjonalna myśl. Cholera, bo już przeklinałem wtedy i to dobrze. Mówię, oby tylko nie w nogi. No ale samoloty odleciały, mnie się nic nie stało. Rodzina wzięła tobołki, mnie na plecy, no i do pobliskiej wioski. Ale długo tam żeście nie zagrzali miejsca, bo już w październiku ojciec podjął decyzję, że wracacie do Warszawy. Dlatego, że już wojna się skończyła i można się było poruszać. Tak. I zaczęła się. Przyjechaliśmy do Warszawy, no i w Warszawie rozpoczęło się życie okupacyjne, to jest specjalny rozdział, no i jak to koledzy z Ferajny, o, dobrze, że jesteś, zawiązała się, wie pan, Ferajna i z tej Ferajny wyodrębniła się taka grupa 4 na literę S, jak ja mówię, bo było 3 Staśków i 1 Stefan. No i chodziliśmy razem nad Wisłę, razem się umawialiśmy z dziewczynami, bo to też było, prawda, i jedyny temat, jaki był, to sprawa wojny i co należy robić dalej. Słyszeliśmy już o pewnych akcjach, jak to rozstrzeliwanie ludzi w Wawrze, bo rzekomo tam zabito jakiegoś żołnierza niemieckiego. No i to nam dało impuls. I na tym terenie, gdzie myśmy byli, była już komórka wcześniej w Związku Walki Zbrojnej. I my, będąc na tym terenie, żeśmy włączyli się do tej komórki. Ja to akcentuję, bo moich dwóch kolegów z tej ferajnej, ale oni weszli do innej organizacji. I tam też działali, ale jedynym celem było nas młodych walka z Niemcami. Tak. Nie patrzyliśmy, co to jest za organizacja, jakie ma cele, jaki ma kolor, tylko naszym celem było bić Niemców, bo w nocy mieliśmy zbiórki na Pradze, na ulicy Szerokiej, bo ojciec jednego z kolegów był takim gospodarzem w fabryce młynów, kamieni młyńskich na Pradze i nam udostępnił piwnicę. Notabene on sam działał w tej organizacji, działał i tam mieliśmy system, że w nocy zbiórka, a rano wychodziliśmy na jakąś akcję dywersyjną, no bo to była grupa tak zwanego małego sabotażu. No tak, bo byliście jednak młodzi bardzo. Młodzi, jeszcze... ale mieliśmy ćwiczenia z bronią i omawialiśmy taktykę walki w mieście. Stąd było już jakieś przygotowanie do ruchu oporu, do jakiejś walki. Aha. Nadszedł 13 dzień września 1943 roku. Tak, pamiętny dzień, bo wychodząc z domu na zbiórkę tą nocną, akurat spotkałem matkę, no dziwny tref. Ona się pyta, dokąd idzie Stachu? A ja tak niefrasobliwie, do widzenia, mamo. Nie wrócę aż za 2 lata, aż się wojna skończy. I to były ostatnie słowa do rodziców, czyli do rodzica. Nie zobaczyłem jej już, bo matka zginęła już. To jest na dalsza opowieść. Mama zginęła w powstaniu. W czasie działań Powstania Warszawskiego na Pradze zginęła. W bardzo dziwny sposób, bo wychodziła z budynku, żeby urąbać drzewa, bo nieczynne były już światła, nie było, nie działało centralne ogrzewanie. I na to podwórze, jak przechodziła z klatki, upadł pocisk artyleryjski. I było w drzwiach okienka malutkie, takie gdzieś mierzyłem 5 cm na 15. I akurat jedno okienko było bez szyby, bo były szyby grube. I po wybuchu tego pocisku 2 małe pociski przeleciały przez to okienko, a akurat przechodziła matka i utkwiły jej w środku i się dowiedziałem w okolicach nerek i tak dalej. Oczywiście do szpitala zrobiono operację, jak się dowiedziałem, no ale niestety po tej operacji zmarła. Ale ten dzień ostatni to się pamięta. Powiedział pan wtedy do mamy tak trochę pół żartem, pół serio, że no widzimy się za 2 lata, co? I to się zgadzało, bo jak wróciłem na to samo miejsce, to brakowało do pełnych 2 lat 52 dni. Liczyłem. Aha. I to, nie wiem, czy to ja jestem jakimś wyróżnionym przez opatrzność, bo mama zginęła mając 52 lata. Czyli tyle lat, ile brakowało mnie dni do pełnych 2 lat. I takich przypadków ja mam więcej. To już za chwilę opowiem nam pan o tej swojej drodze od aresztowania, bo jeszcze przypomnijmy, że właśnie owego 13 września 1943 roku, kiedy powiedział pan mamie, widzimy się za 2 lata, poszedł pan na zbiórkę. Na zbiórkę. A rano mieliśmy zadanie malowania napisów dla podtrzymania ludności Warszawy na duchu. I to miały być napisy Pawiak pomścimy i oprócz tego Kotwice Polski Walczącej. To myśmy się nauczyli, że to były 2 ruchy pędzla i kotwica była namalowana czarną taką farbą. I byliśmy na ulicy właśnie tej Olszowej, gdzie kiedyś mieszkaliśmy, bo obok była Państwowa Komenda Uzupełnień, która została zbombardowana i tam był piękny mur, biały, taki duży. I tam żeśmy swobodnie zaczęli malować, bo tam nikt nie chodził. Myśmy tam nie widzieli żadnego żołnierza niemieckiego ani nikogo. I kiedy tak malujemy sobie to spokojnie, akurat ze węgła wyszedł patrol żandarmerii wojskowej. No i stało się. Halt, hände hoch, oczywiście. Zaprowadzono nas na posterunek, który był na ulicy Szerokiej. Później do drugiego siedziby gestapo. Ilu was aresztowano? 2. Ja i Stefan, bo działaliśmy zawsze 2. Ja, i co, zawieźli was na Szucha? Najpierw byliśmy, bo to było raniutko, przed godziną policyjną. Jeszcze na posterunek na Szerokiej, później na Targowej, gdzie była dyrekcja kolei, tam mieli siedzibę. I późnym popołudniem przyjechał samochód ciężarowy, nas 2 na samochód ciężarowych, 4 wartowników na platformie i na Aleję Szucha i do cel zwanych tramwajkami. Dlatego nazwane tramwaje, że siedziało się tyłem do wejścia, pojedynczo ławki były w tamtym kierunku. No i tak przesiedzieliśmy całą noc. Ja i Stefan nie był w tej samej celi już. Rozdzielono nas, ale przed tym trzymano nas razem. A to jest, było dla nas bardzo dobre chyba. Rano z kolei na przesłuchanie wywołano mnie, a przesłuchania odbywały się piętro wyżej. Ale idąc prowadził mnie starszy pan, umiejący dobrze po polsku i mówi, słuchaj, powiedz jak to było, wszystko my to spiszemy i pójdziesz do domu, bo masz rodzinę, wiemy, mówi, masz kolegów ferajny, co będziesz tu siedział. No i mówię, rozmowa była budująca. Ale jak wszedłem do pokoju, tam gdzie mnie zaprowadził, momentalnie wszystko się rozprysło i zacząłem się bać. Bo za stołem siedział pan, kwadratogłowy, jak go nazywam. Z tyłu na nim na ścianie ogromna tablica z różnymi narzędziami do zmuszania ludzi do mówienia prawdy. Obok mnie dwóch dryblasów, prawdopodobnie z tajnej policji, z jakimiś pejczami w ręku. No i zaczęło się przesłuchiwanie, imię, nazwisko, gdzie mieszkamy i tak dalej, co myśmy robili, dlaczego robiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Po polsku? Tak, po polsku. Ale jak mu się nie podobała jakaś odpowiedź, to tylko robił ruch albo lewym okiem, albo prawym okiem i ten z prawej, lewej, mając to narzędzie, po prostu zmuszał delikwenta, czyli mnie, żebym odpowiadał zgodnie z prawdą. Bili pana. No, nie, żadne przesłuchanie nie odbywało się bez tego. Ale, mówię, ja jestem człowiekiem szczęścia. Dostałem porządnie. Miałem całe ciało pośliniaczone, ale bez trwałych urazów ciała. Dostałem porządnie. No, my, jak żeśmy siedzieli sami w jednej placówce żandarmerii, później w drugiej, to żeśmy umówili się, co mamy mówić. No, mogę panu powiedzieć, żeśmy umówili się, że my jesteśmy biedne chłopaki z Pragi tutaj, mamy rodziny. No i jeden pan poprosił nas, mówi, dał nam forsę, jutro rano namalujecie takie napisy. No to my, prawda, mającyśmy się zgodzili. A kto to był i kto był, bo się pytano, to my nie wiemy, no, nie wiemy, no. Mieliście zatem wspólną wersję. Tak. Po ilu dniach pan trafił na Pawiak? Proszę pana, po przesłuchaniu do celi, pod koniec dnia, Stefan również miał przesłuchanie, mówił to samo i nas władowano na samochód, tak zwaną budę, i na Pawiak i ulokowano nas w celi kwarantanny, gdzie siedzieli wszyscy więźniowie i ja ze Stefanem. Stąd wiemy, że on mówił to samo. On też oberwał porządnie, ale bez trwałych urazów. I szczęście wasze polegało na tym, że dosłownie po niespełna miesiącu był transport z tego Pawiaka, bardzo duży transport, 1500 ludzi wywieziono właśnie do Auschwitz. Do Auschwitz. Tu zróbmy chwilę przerwy, bo już za chwilę opowie pan nam o tym obozie. Pan chciał usłyszeć taką starą, dobrą, partyzancką pieśń. Tak. O tych wierzbach, co się rozszumiały. Prawda? Tak. To posłuchajmy tego przez chwilę, proszę państwa, już za moment. Rok 43, obóz koncentracyjny w Auschwitz. co serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle. O tańce grają nam, granat jest ten przecież. Śmierć szkodzi niby nam, lecz nie wiemy, co to jest. Po krótkiej chwili będziemy już w owym obozie w Auschwitz. Pan Stanisław Zalewski dziś, proszę Państwa, opowiada o tym, co przeżył. Jest świadkiem historii po aresztowaniu, po dość krótkim pobycie na Pawiaku, gdzie na szczęście nic złego panu nie zrobiono. Jest pan w tym transporcie i trafia pan do obozu w Auschwitz. To był 43 rok, tak. I to był październik. 5 październik, pamiętny dzień. Przywieziono mnie do Auschwitz w wagonie towarowym. Przepraszam, ale mała dygresja. Literaci i inni mówią, że więźniów wieziono w bydlęcych wagonach. Chcę sprostować. Gdyby to był tak zwany bydlęcy wagon, to byłaby to Intercity pierwsza klasa. Dlaczego? Że wagony do przewożenia żywych zwierząt mają duże, bardzo duże otwory wentylacyjne. Poza tym wnętrze jest tak wykonane, że nie ma ostrych kantów przedmiotów z uwagi na to, że zwierzęta są poruszają. Ma specjalne zaczepy były. Nas wwożono w wagonach towarowych, gdzie dwa malutkie okienka nie przepuszczały dostatecznej ilości powietrza dla ludzi upchniętych w tym wagonie. Do tego stopnia, że jeżeli ktoś siadł, to inni musieli stać. Jak ten, co siadł, wstał, to mógł następny usiąść. Potrzeby były załatwiane w jakimś narożniku. Raz tylko nam dano, przyniesiono trochę wody na jakiejś stacji, nie wiem, bo to w nocy jechaliśmy. Oczywiście tej wody dla wszystkich nie starczyło. W nocy, żeśmy przyjechali do Oświęcimia, to z wagonu wyszli żywi, a umarłych wyniesiono. Ustawiono nas w szereg, szczekające psy obok i SS-mani z karabinami wrzeszczący był takim sygnałem, co to będzie nas dalej. I w noc taką, żeśmy szli piątkami w szeregu po bokach SS-mani z psami w kierunku bramy do obozu Auschwitz. No i pamiętny napis Arbeit macht frei, który nam jeszcze nic nie mówił i nawet nie wiedzieliśmy, co to oznacza. No Arbeit to wiedzieliśmy, że to praca, a frei to chyba wolność. Czyli coś nam się skojarzyło, że jak praca, to i wolność będzie. Także nie było jeszcze takiej no strasznej historii, czym naprawdę był ten obóz. Przesiedzieliśmy noc w baraku, w którym nie było jeszcze więźniów. Rano procedura. Najpierw spisywanie ewidencyjne, nazwisko, imię, gdzie, jak. I ja byłem zaskoczony. To był rok 43, październik. Funkcyjnymi, którzy pracowali przy przyjmowaniu więźniów, to byli więźniowie pochodzenia żydowskiego. Sam byłem zaskoczony. Chyba dlatego, że znali niemiecki język, bo dobrze operował. I taki pamiętny jeden epizod. Jeden z tych funkcyjnych podszedł do mnie, bo moją taką, że tak nie tyle obsesją, ale taką chęcią, to były buty. U mnie zawsze buty musiały być wyglansowane, wyczyszczone, eleganckie. To pozostało notabene do dzisiejszego dnia. I on podszedł do mnie i mówi, ty słuchaj, mówi, ja ci dam za te buty, co masz, bochenek chleba. Ja mówię, idiota, mówię, co ty, dajesz mi bochenek chleba za takie buty, a w czym ja będę chodził, jak wyjdę później na wolność, przyjadę do Warszawy. On się na mnie spojrzał, to spojrzenie pamiętam. Nic nie powiedział i odszedł. Pierwszy sygnał taki, który do mnie trafi. No, później tatuowanie, kąpiel, strzyżenie, golenie ze wszystkim, zabranie ubrań do worków specjalnych. Który numer pan dostał? Ja mam numer tatuowany w nietypowym miejscu, mianowicie na wewnętrznej stronie lewego ramienia. To był ewenement, że kilka transportów, nie wiadomo z jakiej przyczyny, tatuowano właśnie tutaj, tak jak SS-mani mniej więcej mieli. Ja mam numer 156 569. Ten numer ma już 77 lat i nadal jest czytelny. Świadek żywy tego, kim były obozy i co się działo w obozach. Chcę panu zadać pytanie, które może będzie kontrowersyjne, ale kiedy dziś patrzymy, jak wygląda ten obóz, te baraki równo ustawione, ta czerwona cegła, te alejki, ścieżki, odnosi się wrażenie, że tam był ogromny porządek, taki ordnung niemiecki. Czy jak pan trafił wtedy do Auschwitz, też pan miał takie wrażenie, że to wszystko jest uporządkowane, że tutaj jest moment, kiedy was spisują, tutaj tatuują, tutaj odprowadzają, że to wszystko jest takie zorganizowane po niemiecku? Tak. Proszę pana, przez cały czas pobytu w Auschwitz ten ordnung niemiecki był widoczny. Tam nic się nie robiło według własnej decyzji. Na rozkaz były apele, na rozkaz się wstawało, na rozkaz musiały być zasłane łóżka, na rozkaz brano posiłki, na rozkaz ustawiało się w grupy do komanda roboczego, dostawało się porcje, wracało się na rozkaz, pobudka była też na rozkaz, spanie, wszystko odbywało się według ustalonego rytmu. Więzień był po prostu przedmiotem, do którym dysponowano według z góry ustalonego reżimu. Nie było człowieka, był tylko podmiot, który nazywał się człowiekiem, ale naprawdę to nie był człowiek. W dodatku włosy mieliśmy strzyżone króciutko i przez środek głowy, od czoła aż do tyłu, była taka 5-6-centymetrowa ścieżka. Także myśmy wyglądali jak Jirko Ezi, prawda? Z Ameryki Północnej, skądinąd przed wojną, to moja ulubiona literatura, dlatego mówię Irokezi, mieli taką ścieżkę. Więźniowie nazywali, że to jest aleja dla wszy. Pan trafił do grupy, która zaczęła budować nowe obiekty, prawda? Bo obóz był w budowie wtedy. No więc po kąpieli, po tej rejestracji, przerzucono nas do Birkenau. To jest 3 kilometry od obozu macierzystego. Obóz, który powstawał częściowo już w barakach, byli więźniowie, ale następowała jego dalsza rozbudowa. Ja dostałem się do komanda roboczego. Na początek w tym komandzie roboczym nosiłem worki od cementu i inne materiały budowlane potrzebne do rozbudowy obozu. I pamiętam, że cement ówczesny, który był przywożony, to był w workach 50-kilogramowy. Ja, młody chłopak, chory na tą czerwonkę, ledwo powłóczący, musiałem dźwigać te 50-kilogramowe worki cementu. Nie tylko ja dźwigałem, reszta. Jeżeli ktoś upadł pod tym ciężarem raz, no to jakoś tam poszło. Ale za drugim, za trzecim razem jak upadł, to był dobijany przez dowódcę tego, który nad nami stał, bo był niezdolny do pracy. A niezdolny do pracy to jest niepotrzebny. To po co go prowadzić do krematorium, zagazowywać? To lepiej od razu tutaj. Taki był system. Stąd ja zmuszony byłem, mimo tej choroby, która mnie w dalszym ciągu nurtowała, właśnie trapiła, dźwigałem te worki i nie wiem, co by było, gdyby nie to, że gdzieś, nie wiem, po jakimś tygodniu zostałem przydział do komanda już pracującego bezpośrednio przy wykonywaniu prac budowlanych. I to było dla mnie ogromnym szczęściem, bo kapem tego komanda, kapo to jest więzień, nadzorca grupy więźniów, był według mnie zniemczony Polak gdzieś ze Śląska, czy skądś indziej. Jak nas przyprowadzał SS-man do niego, to on miał kij, kim kijem wywijał na więźniów, uderzył nawet niektórego, ale także nic się nie stało jemu, cholerował, krzyczał i prowadził nas na plac budowy. Ale jak doprowadził nas do baraku, obejrzał się, że ten SS-man se poszedł, to szybko nas do baraku i mówi: cichojta, siodojta, tu ma ta kawałek chlebka, mówi, co mi się udało, mówi, wykombinować i siadajta, ale ty pójdziesz na kapę, to znaczy na obserwację, jak oboczysz Niemca, to natychmiast daj znać. No i tak było. Jak tylko szedł Niemiec, to on wypędzał nas i znów cholerował, krzyczał tym kijem, operował, tam kogoś potrącił, ale nieszkodliwie. Jak odszedł SS-man, bo to SS-man to jest, z powrotem do tego, ale powiedział: słuchajta, ja mam do wykonania robotę i musi ta to zrobić, bo jak wy nie zrobita, to ja dostanę kije i nie wiem, co ze mną będzie. I następna grupa dostanie drugiego już, nie wiadomo jakiego. To był system. Nie karano wykonawców, tylko tych, co nadzorowali robotę. Stąd zmuszano więźniów, którzy dostali jakąś funkcję, do tego, że oni sami musieli swoją grupę więźniarską w jakiś sposób dopingować do wykonania pracy, a dopingowali różnie. No tak, ale w tym wypadku akurat doszło do takiej między wami umowy, tak, że on był ludzki, ale zażądał od was, żebyście wykonali swoją robotę. A powiedział, bo gdyby nie to, inaczej się wykonuje, kiedy wiadomo, o co chodzi, a inaczej się wykonuje, kiedy to jest przymus. Jak długo trwało takie oswojenie się ze śmiercią? Bo przecież ta śmierć towarzyszyła panu codziennie praktycznie. Tak. Na początku to było może trochę dziwne, ale powiem krótko, nie było czasu się zastanawiać nad tym, co się dzieje i kiedy się dzieje. Pobudka rano, skoro świt, z biurka łóżko trzeba było zasłać, sienik musiał być wyrównany elegancko, bo jak nie, to jak się przychodziło, to był lotnik tak zwany, czyli przepowracany i za to dostawało się kije. Później miska czarnej kawy, po tej misce biegiem na plac apelowy, ustawienie się w szeregu, bo były apele i dowódca bloku, czyli więzień blokowy tak zwany, musiał meldować, ilu jest więźniów, ilu żywych, ile umarłych, ile poszło do szpitala, a ile poszło gdzie indziej. I po takim apelu, później zbiórka na komanda robocze, wymarsz, tam praca cały czas, 12 godzin, po tej pracy z powrotem posiłek, zjedzenie. Jeżeli łóżka były źle zasłane, to wiadomo co. Ledwo zdążył człowiek jakoś odpocząć, gwizdek albo dzwonek, że wszystko śpi, czyli już musiało spać. Zasypiał pan głodny, czy tego jedzenia starczało? Proszę pana, dostawaliśmy na obiad miskę zupy. W tej misce były jakieś zielenina, trochę buraczków, ziemniaki, odrobina jakiegoś tłuszczu, odrobina mięska i to na tym się kończyło. Wieczorem dostawaliśmy bochenek chleba na pięciu i do tego chleba kawałek kiełbaski, jakiegoś serka czy łyżkę marmolady. Może ja zatrzymam się przy tym chlebie. Kradzież chleba w obozie, w każdym, w Auschwitz czy gdzie indziej jak byłem, była karana śmiercią. Zarówno przez więźniów, jak i przez władze więzienne. Ta sprawa jest opisana w kronikach sądowych z Norymbergi, gdzie właśnie mówią funkcyjni, których sądzono tam, że jak oni karali więźniów za kradzież chleba. No, powiem króciutko, jak się odbywał rozdział chleba. Szliśmy piątkami, bo spaliśmy na pryczach po pięciu, na jednej pryczy, mając do dyspozycji tylko dwa koce. Przykryć się i spód jeden. Piątkami się szło po południu, po pracy, na to zafasowanie, jak się mówiło, tego chleba. Szła się piątką, środkowy piątki brał bochenek chleba, resztę tworzyła półkole i się szło na swoją pryczę. To półkole to był manewr obronny, żeby czyjaś chuda ręka nie chciała zabrać tego chleba. I teraz należy podzielić bochenek chleba równo na pięć równych kromek. Nie wolno było mieć noży, nic. No, ale kawałek drutu, jakaś kawałek blaszka zaostrzona, czy z drewna, prawda, jakiś nożyk. I to dzielił ten środkowy piątki, który wziął. Okruszki zbierał i dosypywał do każdej kromki. Później żeśmy skombinowali wagę. Waga polegała na tym, że był patyczek z pętelką na palec, po bokach dwa ostre kołeczki, na które nadziwało się kromkę chleba i patrzyło się, która przeważy. Ta niedoważona, to tymi okruszkami się równowało. Ale teraz, jak podzielić, bo chleb miał dwie przylepki, a przylepka chleba przypalona na ogniu była lekarstwem na czerwonkę i inne choroby podobne, które dziesiątkowały więźniów. Czyli więzień, jak miał przylepkę chleba, to zjadał środek, a tą skórkę szedł do pieca, bo były piece, i przypalał ją i jadł. Po wojnie już, pamiętam, były w aptekach preparaty węglowe właśnie na te choroby. Teraz jak to podzielić? No więc środkowy brał kromkę chleba, odwracał się tyłem do stojącej piątki, przyciskał do piersi, pytał się dla kogo. Z reguły skrajny, mówił dla Staśka. Stasiek brał kromkę chleba, on się odwracał, brał następną. Dla kogo? O, dla Józka, Stasiek mówi. No i tak rozdzielono. Oczywiście dzielący zostawiał sobie tą kromkę z tą przylepką. A żeby było sprawiedliwiej, to następnego dnia drugi więzień kroił i rozdzielał. Stąd u mnie i u więźniów jest kult chleba. Ja prowadzę sam gospodarstwo domowe już od śmierci żony. To u mnie w domu może zabraknąć wszystkiego. Ale chleb jest zawsze. Jak idę ulicą i widzę chleb leżący koło śmietniku, bo to się spotyka, no, bardziej kulturalnie to kładą do folii, gdzieś na haczykach zawieszają, to moja ręka mimo woli. Tak, no, po prostu taki jest odruch, żeby ten chleb chciała wziąć. No i tu jeszcze opowiem o jednej sprawie, bo to jest, ludzie nie doceniają, mianowicie mentalność. Można było mieć marki, bo wolno było przesyłać. No, a w Auschwitz nie, ale w innym obozie. Była wieczorem giełda więźniarska, bo było takie 1,5-2 godziny wytchnienia. Więźniowie się gdzieś gromadzili i ten miał zrobione pończochy, przepraszam, skarpetki, tamten chustkę, ten pasek jakiś i była wymiana. No i przychodzili palacze. A papierosy można było kupić za te marki, które się dostawało. Albo w paczce. Palacz nie miał nic. Miał tylko kromkę chleba. I on tą kromkę chleba oddawał za liczbę papierosów. Bo papierosy były walutą obozową. Wszystko ustalone było. To kosztuje 2 papierosy, to 4, to 5. I teraz to jest niemoralne. Bo on oddawał kromkę chleba, blał papierosy. Czyli jego organizm był podniszczany. Ten, co wziął kromkę chleba, to mu wspomagało. Teraz to wygląda, że to nieetyczne, niemoralne, no ale w warunkach obozowych zacierają się te sprawy. Panie Stanisławie, dobrnęliśmy do końca praktycznie naszej rozmowy. To niezwykła historia, którą pan opowiadał. Powiedzmy jeszcze słuchaczom, że po mniej więcej miesiącu pobytu w Auschwitz, kiedy był pan świadkiem śmierci każdego dnia, przewieziono pana do obozu w Mauthausen, tak, gdzie pan później także był więźniem, który pracował w koszmarnych warunkach aż do wyzwolenia. Tak. Kończąc tą rozmowę na kilka dni przed obchodami wyzwolenia obozu hitlerowskiego w Auschwitz, wiele się wydarzyło przez te 75 lat. Pojednaliśmy się z Niemcami. Czy gdzieś ma pan w sobie taką nutę wybaczenia? To mnie nurtuje do dnia dzisiejszego. Dam przykład. Ja wierzę w Boga. Wierzę w Boga. Oczywiście mam swój pogląd na temat rytuałów kościelnych i innych. I teraz, jak odmawiam modlitwę Paternoster, tam jest taki wers. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I od razu mnie przychodzi na myśli ten chleb dzielony w obozie. I teraz refleksja. Czy odpuszczenie winy to jest zapomnienie o krzywdzie, odstąpienie od wymierzenia kary, odstąpienie od zadośćuczynienia? Czy ja mogę odpuścić winy tym, którzy mieli na klamrach wojskowych napis Gott mit uns, niemiecki, bo to żołnierze mieli, to znaczy Bóg z nami, i z premedytacją, zaznaczam, z premedytacją zabijali ludzi. Czy ja mogę im wybaczyć? To mam ten problem do dnia dzisiejszego. I w dyskusjach różnych, no różne dostawałem odpowiedzi, ale to mnie nadal nurtuje. Ja mówię, z premedytacją zaznaczam. Wojna to jest sztuka zabijania. Kto więcej zabije, to ten zwycięża. Wojna generuje przemoc po jednej stronie i po drugiej, a silniejszy dyktuje prawo. A tu była sprawa zabijania z premedytacją. Stanisław Zalewski był dziś gościem Godziny Prawdy. Niech pan żyje jak najdłużej, niech pan świadczy o tym bolesnym czasie. Rozstając się z panem, powiem, oby nigdy więcej nie doszło do takiej sytuacji, o jakiej pan nam opowiedział. Oby tak było. Stanisław Zalewski był dziś gościem Godziny Prawdy. Zdrowia życzę. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup smartfon Huawei Y5 Dual SIM z pamięcią wewnętrzną 16 GB i o przekątny ekranu 5,5 cala w wyprzedażowej cenie 269 zł. Taniej o 10%, a kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K z technologią HDR i rozszerzoną paletą kolorów w wyprzedażowej cenie 2199 zł oszczędzisz 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ważne, że w domu jest ciepło. Ciepło w domu zapewni ekogroszek z Polskiej Grupy Górniczej. Zamów u autoryzowanych sprzedawców albo na pgg.pl. Pamiętaj, pgg.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa,